To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 maja. Jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. UOKiK przyjrzy się cenom żywności. Sprawdzi też, czy najwięksi producenci i sieci handlowe płacą na czas rolnikom i dostawcom. Stołeczna policja szuka złodziei, którzy ukradli samochód pilota lotniczego pogotowia ratunkowego. Na całym globie przeznacza się za mało pieniędzy na służbę zdrowia, alarmuje WHO. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta sprawdzi, czy najwięksi producenci i sieci handlowe płacą na czas rolnikom i dostawcom. Zbada też, czy polityki cenowe nie zmieniły się w czasie epidemii na niekorzyść mniejszych producentów. Prezes UOKiK-u już prawie miesiąc temu zwrócił się o wyjaśnienia do niemal 100 przedsiębiorców. Tomasz Chrustny mówi, że w odpowiedzi na wniosek ministra rolnictwa urząd rozszerzy postępowanie sprawdzające. Rozszerzając to trwające obecnie postępowanie, od przyszłego tygodnia również zweryfikujemy tę sytuację, jak kwestia nieuczciwej przewagi kontraktowej wygląda w przypadku tych największych producentów, dostawców sieci, jeżeli chodzi o te produkty, gdzie ceny wzrosły. Jeżeli po dokładnej analizie okaże się, że wzrosty cen są nieuzasadnione, to minister rolnictwa nie wykluczył, że zostanie wdrożony mechanizm wyznaczania cen maksymalnych. Samorządy otrzymują pełną pomoc w realizacji zadań związanych ze wspieraniem przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej, zapewnia wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Zdaniem Aliny Nowak, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mija się z prawdą, mówiąc o tym, że samorządy nie otrzymują takiego wsparcia. Prezydent stolicy zarzucił rządowi, że przerzuca obowiązki na samorządy. Wiceminister Nowak podkreśliła, że rząd wszystkie decyzje finansowe podejmuje terminowo. Urzędy otrzymują środki finansowe nie tylko na wsparcie przedsiębiorców, ale również na koszty związane z obsługą tego zadania. I jeżeli miasto dostało decyzję finansową na 100 milionów złotych, to otrzymało również 500 000 złotych na koszty związane z obsługą tego zadania. Wiceszefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciła uwagę, że to od prezydenta miasta zależy, czy wsparcie trafi z dnia na dzień, czy też dopiero po miesiącu. Samochód pilota lotniczego pogotowia ratunkowego skradziony w Warszawie. W środku były sprzęt LPR-u i licencja pilota. Auta oraz złodziei szukają policjanci. A lotnicze pogotowie pisze na swoim profilu na portalu społecznościowym, że bez tego, co ukradli rabusie, pilot nie wykona żadnej misji. Prosimy, jeżeli nie możecie zwrócić lub porzucić samochodu, to chociaż odeślijcie sprzęt, bez którego nie możemy latać, apeluje we wpisie LPR. Skradzione auto to Honda CRV, szary metalik z szachownicą lotniczą na klapie bagażnika. LPR napisało, że osobie, która zwróci sprzęt i dokumenty lub przekaże ważne informacje pozwalające na ich zlokalizowanie, zapewni anonimowość. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że na całym globie przeznacza się za mało pieniędzy na służbę zdrowia. Szef WHO mówił w Genewie, że pandemia koronawirusa powinna zmienić podejście rządzących do finansowania szpitali. ONZ potępiła też ostatnie ataki na pracowników służby zdrowia na świecie. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mówił w Genewie, że kraje rozwijające się przeznaczają coraz więcej środków na opiekę zdrowotną. Koronawirus pokazał jednak, że na świecie pieniędzy wciąż brakuje, a służba zdrowia jest dla wielu ludzi zbyt droga. Jak to możliwe, że w 2020 roku miliard ludzi wydaje na opiekę zdrowotną co najmniej 10% domowego budżetu? Odpowiedź jest taka, że świat nie dotrzymał słowa, by dać taką opiekę wszystkim. Według danych OECD najwięcej pieniędzy na ochronę zdrowia w przeliczeniu na mieszkańca przeznaczają Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Norwegia i Niemcy. WHO obawia się, że efektem koronawirusa może być brak pieniędzy na szczepienia dzieci w ubogich krajach oraz na walkę z HIV czy z chorobami tropikalnymi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do tej pory w wyniku COVID-19 na świecie zmarło 295 tysięcy osób, a liczba zakażonych to 4 400 tysięcy. Wyleczyć udało się 1 600 tysięcy osób. Mimo trwającej epidemii Amerykanie coraz częściej wychodzą z domów. Przed epidemią koronawirusa średnio 1/5 Amerykanów nie opuszczała domu każdego dnia. Po wprowadzeniu restrykcji odsetek pozostających w domach wzrósł do 44%. Wyraźny wzrost mobilności społeczeństwa nastąpił z początkiem maja, kiedy to poszczególne stany zaczęły łagodzić restrykcje. Odsetek Amerykanów, którzy nie opuszczali domów, spadł do 36%, czyli o 25 milionów osób. Największy wzrost mobilności miał miejsce w Stanach, w których obowiązywały najostrzejsze restrykcje, takich jak Michigan. Amerykanie częściej też wychodzili z domów na północy kraju, gdzie wyraźnie poprawiła się pogoda. Stany Zjednoczone nie powróciły jednak w pełni do normalności. Liczba Amerykanów, którzy nie opuszczają domów, wciąż jest o 68 milionów większa niż przed epidemią. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy będzie mocno padać na południu i południowym wschodzie Polski, ostrzega IMGW. W pozostałej części kraju deszcz tylko przelotny. Będzie od minus 1 stopnia w Suwałkach do 8 w Katowicach i Przemyślu, na północy przy gruncie minus 4 stopnie. Jutro chmury na zmianę ze słońcem. Na południu i północy deszcz, w Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg, a na termometrach od 11 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego? Barbara, bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie, ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład nacienia, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Zapach twoich stóp zwala wszystkich z nóg? Kup lek Medispirant Step Spray. Rozwiązuje problem nadmiernego pocenia się stóp. Działa przeciwgrzybiczo i antybakteryjnie, likwidując przykry zapach. Medispirant. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1 gram płynu zawiera 10 mg mentolu, 10 mg kwasu salicylowego, 20 mg metenaminy. Przeciwwskazania. Wiek poniżej 12 lat. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą. Nie stosować długotrwale na duże powierzchnie skóry, na uszkodzoną skórę, na płony śluzowe. Aflofarm. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Dokładnie 10 minut po godzinie 20. Zostań w domu z Trójką. Agnieszka Żydłowska, Bartek Gil, Michał Jakubik. Zostajemy razem, zostajemy w domach, zostajemy w radiu, zostajemy w świecie muzyki. Zaczyna Paul Epworth. Come with us. Love Galaxy to jest tytuł tego nagrania. Buja i odpowiednio od razu ciało nasze interpretuje te właśnie dźwięki od Paula Epworta i zaproszonych przez niego do współpracy artystów. Wszystkie tytuły i wszystkich wykonawców zapisuję cały czas na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. Tam widać artykuł z dzisiejszą datą. A propos daty. Dzisiaj w Trójce. Sprawdźmy, co jeszcze przed nami dzisiaj, ale może zahaczymy też o jutro, bo mam nadzieję, że szczęśliwie ten 13 dzień miesiąca przejdzie w 14. To, co chciałabym zapowiedzieć w tym momencie, wiąże się z pojawieniem Łódkida na naszej antenie już za kilka minut. Po 21 w tym paśmie, które przyzwyczaiło nas do rozmów na różne tematy, także związane z kulturą. Właśnie dzisiaj o kulturze trochę opowiemy, a dokładnie o festiwalu, który nazywa się Miesiąc Fotografii. Nie tylko o tym, co się podczas tej imprezy wydarzy. Przypominam, ta impreza się odbędzie, ale także opowiemy o tym, jak otwarcie będzie wyglądało. No, przez kilka ładnych lat była taka mała, towarzysząca tradycja otwarcia artystyczna. Oprócz tego impreza na Placu Szczepańskim w Bombie. Najpierw bomba poszła do remontu i to już coś znaczyło. No a teraz takie czasy, że bez imprez, bez wyjazdów. No tak, ale nie, być może nie przystając nadmiernie długo właśnie w tym punkcie. Po 21, po 22 oczywiście słuchowisko na naszej antenie. Dzisiaj Witolda Pelki i w Anioły. A po 23 koncert, na który gorąco zapraszam, bo to będzie wyprawa w stronę polskiej muzyki niezależnej, początku wieku. Tak to myślę możemy ująć, ponieważ został zarejestrowany dokładnie 19 lat temu, w 2001 roku. Noc będzie bardzo muzyczna, to pewnie słuchacze nasi wierni wiedzą. Ola Kaczkowska i Ciemna Strona Mocy od północy, a potem Daniel Drums i jego muzyka Wybór Elektroniki od 2 do 4. I myślę, że możemy od razu przejść do kolejnego utworu. To jest oficjalny singiel z drugiej płyty duetu Coles, utwór zatytułowany Plum. Thank you. Nagranie Plum. Kacha zaśpiewała je i napisała tekst i potem zaśpiewała po polsku. To ma znaczenie w kontekście nowej płyty duetu Kols, która została zaśpiewana całkowicie po angielsku. Premiera tej drugiej płyty Kolsów to był początek marca, dokładnie 6 marca. I ten utwór Plum był takim dodatkowym trackiem, który od dzisiaj jest dostępny we wszystkich streamingach, więc dla tych, którzy do tej pory mieli do niego dostęp tylko na bardzo popularnym portalu prezentującym teledyski, mogą teraz już także go po prostu słuchać tam, gdzie dostępny jest streaming. Plum od duetu Kols. Śmiało wróciliśmy do muzyki elektronicznej. To dołożę jeszcze zespół sprzed lat. Mówiłam o tym w nocy w programie PS, ale myślę, że mogę spokojnie też powtórzyć te słowa. Kiedyś bardzo uważnie śledziłam kolejne płyty tego albumu, tego zespołu. Potem zapomniałam o nich, aż tu nagle moim oczom i moim uszom przede wszystkim ukazał się taki utwór. To zespół Cat Copy, australijska grupa, która właśnie takim nowym utworem przyciągnęła moją uwagę. Love is all we share. I rzeczywiście o takim dzieleniu się emocjami opowiada i w tym kontekście pozytywnymi emocjami. To ja teraz chciałabym się podzielić taką krótką opowieścią o tym, jak w zeszłym tygodniu dzwoniłam do artysty, który przybrał pseudonim Woodkid. To francuski artysta, przypomnę, który wbił się wielkim przebojem do świadomości słuchaczy, przebojem Iron. Przez wiele lat pracował w branży muzycznej, ale zajmował się kręceniem teledysków i tutaj można byłoby wymieniać gwiazdy, dla których przygotowywał bardzo charakterystyczne obrazy, no ale w końcu odważył się i wydawał swoją muzykę. Najpierw epkę zatytułowaną Iron, potem debiutancki album, a teraz, jak się okazuje, jest gotowy do tego, aby podzielić się ze światem płytą numer 2. Zadzwoniłam do niego i okazało się, że aby dotrzeć do jego paryskiego mieszkania, trzeba zadzwonić do menadżera, który jest w Niemczech i tworząc w ten sposób taki wielki most cyfrowy, można spokojnie porozmawiać, prawie tak jakby się siedziało oko w oko. Zresztą sam opowie o tym, gdzie jest. I am in Paris, right now in my apartment in the north of Paris. Jestem w Paryżu, dokładnie mówiąc jestem w północnej części tego miasta, w swoim mieszkaniu. Przeniosłem sobie do niego wszystkie instrumenty i maszyny ze studia, w którym na co dzień pracuję i po prostu zanurzyłem się w pracy, więc wszystko u mnie dobrze i muszę wręcz powiedzieć, że czuję się uprzywilejowany. Do pełnej rozmowy, myślę, wrócimy wtedy, kiedy już cała płyta, o której nadejściu wiemy z wszelką pewnością, płyta numer 2 Woodkida będzie dostępna i będziemy mogli słuchać jej i słuchać tej rozmowy. Natomiast no, w ramach takiej zachęty i oczywiście tego, co wynika z utworu Goliat, opatrzonego świetnym wideo, które można znaleźć w sieci, kilka słów na temat tego nadchodzącego albumu. Praca nad nim trwała od 5 lat, dosyć długo Woodkid dojrzewał do tego, aby po debiucie, po płycie The Golden Age, po ogromnym sukcesie tego debiutu, wrócić z powrotem do pisania piosenek. Czekał po prostu na ten moment, żeby mieć pewność, że jest coś, co chce z ludźmi dzielić. Przy poprzednim albumie robił tak, że najpierw była wielka trasa koncertowa i podczas tej trasy ujawniał utwory z nadchodzącej płyty. Myślę, że plan był identyczny na ten album numer 2, bo przecież 19 maja powinien występować w warszawskiej Stodole. No ale skoro tak się nie zdarza, to kilka zdań na temat tego nadchodzącego albumu. Yeah, I have my little answers about some things, but I don't think it really matters in a way that you know, when you release music, I have a feeling that it doesn't belong to you anymore. Muszę ci powiedzieć, że po latach myślenia o tym, czym jest wydawanie muzyki, jestem pewien, że w momencie, w którym płyta ukazuje się i muzyka trafia do ludzi, to przestaje należeć w pewnym sensie do artysty. Być może brzmi to trochę mistycznie, ale uważam, że muzyka jako byt jest bardzo hojna i chcę właśnie, żeby się nią dzielić i żeby każdy z odbiorców mógł przyjąć, że jego interpretacja utworu muzycznego, jego interpretacja słów jest ważna. W związku z tym na płycie, która nadchodzi, nie znajdziecie żadnych odpowiedzi, żadnych zdań, które będą objawieniami, a za to znajdziecie bardzo dużo znaków zapytania, bo stawiam na tej płycie bardzo dużo pytań i myślę, że dobrze byłoby wrócić do czasów, w których kontakt z drugim człowiekiem dopuszczał istnienie wyobraźni, a nie tylko komunikowanie się przez media społecznościowe, które ogranicza się do podawania informacji. Wstałem, zjadłem, byłem na spacerze, poćwiczyłem. A zatem ten album, który nadchodzi, to będzie album, który zachęca do tego właśnie, aby całkowicie subiektywnie go odebrać, no i przede wszystkim, aby na własną rękę poszukać odpowiedzi na pytania. Czego dotyczą te pytania? Oczywiście nie będzie to niespodzianką, że są refleksją artysty na temat czasu, w którym żyjemy i świata, w którym żyjemy. Refleksją popartą długoletnimi przygotowaniami, przeczytanymi książkami i robotą intelektualną, tak bym to w skrócie określiła. Kiedy nadejdzie ten moment, wrócimy do rozmowy, ale myślę, że w tym momencie najlepiej będzie po prostu samego artysty raz jeszcze na antenę zaprosić w tej pełnej wersji, czyli wersji słowno-muzycznej. pain, heart pain, and a dark fever. How did I get fooled by such a savage curse? The more I forgive you, the more it backfires. Now you're dancing through the smoke like nothing else matters. Where are you going, boy? Where did you get so lost? How could you be so blind? How could you be so blind? Goliat od Łódkida to jest ten utwór, który właśnie na antenie wybrzmiał, bo jak też Łódkid twierdzi, często nam się wydaje, że znamy takie oczywiste historie, jak na przykład walka z Goliatem, ale czy na pewno? I no, to też jest pewnie powtarzające się w ostatnich czasach, powtarzające się przemyślenie, czy na pewno dobrze i skutecznie, trafnie wyciągamy wnioski z tego, co było, aby nie popełniać ponownie tych samych błędów. No, do Łódkida wrócimy, tak jak powiedziałam. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. This is Aloe Black, telling you to stay home with Trojka. Teraz przeniesiemy się z mieszkania w Paryżu do Wielkiej Brytanii. Thank you. producent, który podpisuje swoją muzykę, po prostu turyst, tak jak turystą pewnie jesteśmy w pewnym sensie wszyscy. Utwór Bany w remiksie, bo ostatnio taka mała płyta z remiksami została wydana. Prawie kończymy tę godzinę, bo jeszcze przed nami powieść, ale muzyczną część tej godziny z Rajem. Jego głos nie do podrobienia, to głos Milosza, muzyczne wcielenie pod nazwą Raj i nowy utwór Beautiful. A teraz przeniesiemy się do świata myśli. W ciągu tych drugich tygodni starałem się utrzymać na tym poziomie, który każdy chrześcijanin powinien utrzymać, a zwłaszcza biskup. Stefan Wyszyński, Promemoria, fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. 15 września 1954. Nie mogę sobie przypomnieć dokładnie, kiedy na terenie stoczka pojawił się nowy kierownik. Ukazał się w ogrodzie któregoś sierpniowego dnia, zatrzymywał się pod każdym drzewem, starannie oglądał okna, parkany, druty na drzewach. Te spacery powtarzały się co kilka dni. Nie wiedzieliśmy, w jakim występuje charakterze. Później zaczął się interesować kuchnią i tam pytał o potrzeby. Wiadomości kuchenne docierały do nas z rzadka przez siostrę, która była zawsze bardzo wstrzemięźliwa w dzieleniu się swoimi spostrzeżeniami. Dość wcześnie zauważyliśmy, że nowy kierownik lubi chodzić w nocnych pantoflach po naszym korytarzu i zatrzymywać się pod drzwiami. Raz został wyraźnie schwytany na gorącym posterunku. Jednego dnia przyszedł jak zwykle lekarz zastępca. Uwagi, prośby, żadnych nie zgłaszam. Pan się tak trudzi co dzień? Może to już wystarczy i na jutro, ta moja odpowiedź. Uśmiech pokwitował rozmowę. Jakoż następnego dnia nie przyszedł. Natomiast zjawił się w mieszkaniu nowy kierownik. Początkowo sytuacja była niejasna, wisząca na nitce niewypowiedzianego pytania, kto zacz. Przybysz nie wyjaśnił, w jakim charakterze przychodzi do mnie. Patrzyliśmy na siebie chwilę bez słów. Zastępca trzymał ręce na plecach. Kogoś mi przypominał, bodajże wysokiego, szczupłego funkcjonariusza, którego ugryzł baca na Miodowej. Obrzędowe życzenia, uwagi i kierownik opuścił pokój. Powtórzyło się to kilka razy w ciągu następnych dni. Wreszcie któregoś dnia zainteresował się mieszkaniem, warunkami ogrzewania, książkami. Może jakieś są potrzebne? Gotowi jesteśmy dostarczyć wszystkie książki, jakich by tylko ksiądz sobie życzył. Skąd je weźmiecie? Przywieziemy z bibliotek. Namyślę się. My się chyba znamy, dodaje kierownik. Nic sobie nie przypominam, co jest zrozumiałe. Tylu ludzi siadywało ze mną przy stole podczas wizytacji, niemal co dzień inni, przez długie lata. A jednak my się bliżej znamy, rozmawialiśmy ze sobą często. Nic nie pamiętam. A szkoda, należałoby sobie przypomnieć. Nie lubię zagadek. Zresztą, proszę pana, jest rzeczą ustaloną przez kodeks towarzyski, że człowiek podaje swoje nazwisko i wtedy nie trzeba zgadywać. Z kim mam przyjemność? Rozmówca nie skorzystał z zachęty. Nadal chciał pozostać anonimem. Rozmowa się urwała. My się jednak dobrze znamy, dodawał kilka razy. Starał się być grzeczny i troskliwy. Obejrzał okna, podłogę skrzypiącą, ubolewał nad chłodem w mieszkaniu. Wyraźnie czekał na coś. Odbierałem wrażenie, że nowy kierownik przynosi ze sobą nowy styl urzędowania. Wyraźnie nie spieszył się z wyjściem. Poruszył raz jeszcze sprawę książek. Wyjaśniłem, że nie mam chęci prosić o nowe, skoro tych, o które już dawno prosiłem, dotąd nie otrzymałem. Dopytywał, jakich mi brak. Sięgnąłem do spisów. Kierownik z prawą indyka wyciągnął szyję, aby zajrzeć przez ramię do moich notatek. Poznałem speca od śledztwa. Pożegnaliśmy się szybko. Wracał odtąd co dzień, zawsze skłonny do rozmowy, zawsze uprzejmy i wyczekujący na sprawy, przedłożenia, życzenia, prośby. Obydwaj z księdzem doszliśmy do wniosku, że trzeba być zwięzłym. Natomiast siostra była wyraźnie zachwycona nowym kierownikiem, jego uprzejmością i troskliwością. ruchliwy był niezwykle. Widywało się go wszędzie, o każdej porze dnia. Kursował po korytarzu, po schodach, po ogrodzie. Często słyszałem jego kroki na drugim piętrze nad moim mieszkaniem. Był wyraźnym zwrotem od urzędowości do jakiejś ludzkości. 5 października 1954 Stoczek koło Lidzbarka Warmińskiego. Po dłuższej nieobecności, podczas której odwiedzał nas nowy zastępca dotychczasowego pierwszego zastępcy, przyszedł dziś lekarz, drugi zastępca komendanta, którego nie widzimy od tygodnia. Po zdawkowych pytaniach o zdrowie i o potrzeby usłyszał odpowiedź: wszystko bez zmian, życzeń nie zgłaszam. Lekarz: w takim razie my mamy przedłożenie. Ponieważ klimat tutejszy i stan domu nie służy księdzu, dlatego rząd postanowił zmienić warunki klimatyczne. Należy w ciągu dnia dzisiejszego zebrać swoje rzeczy, kapelan pomoże, a jutro o godzinie 10 rano wyjedziemy samolotem na nowe miejsce pobytu. Pojedzie kapelan, siostra i my wszyscy pojedziemy razem. Podróż samolotem będzie trwała 2 godziny. Prymas: jestem zaskoczony tą decyzją o moich losach. Radbym przynajmniej wiedzieć, czy to daleko stąd i czy w wyborze miejsca pobytu bierze się pod uwagę stan moich płuc. Lekarz: jest to bardzo daleko, na drugim krańcu Polski i dlatego podróż odbędzie się samolotem, by zaoszczędzić zmęczenia. Warunki klimatyczne będą lepsze i dom będzie zdrowszy. Pojedziemy razem. Prymas: stosownie do decyzji, będę gotów na jutro na godzinę 10 rano. Jednak dla mnie jest to sprawa bardzo zasadnicza. Spodziewałem się raczej, że będę zwolniony po roku pobytu w Stoczku i że będę miał możliwość wrócić do swojej pracy. Lekarz: to już ode mnie nie zależy, tylko od władz wyższych. Prymas: wiem o tym, ale ja nie mam możliwości dotarcia do władz wyższych, które nie odpowiadają na moje dezyderaty. Muszę więc mówić temu, kogo widzę przed sobą. Ostatnio wystosowałem list do prezydium rządu, stosownie zresztą do upoważnienia władz. Pozostał bez odpowiedzi, nawet takiej, jaką się daje dla potwierdzenia odbioru. Lekarz: skoro list został wręczony, na pewno został przekazany. Prymas: niemniej jednak obywatel ma prawo do potwierdzenia odbioru listu. Stosowany jest do mnie system obozu koncentracyjnego, wbrew temu, że sumienie wszystkich narodów potępiło ten system obchodzenia się z obywatelami. Trzymany byłem w domu, którego zgnilizna zniszczyła mi zdrowie i siły. Umieszczono mnie w miejscu, którego hitlerowcy używali do więzienia biskupów austriackich po Anschlussie. I to się dzieje na oczach całej Europy, która przecież śledzi starannie losy człowieka, który nosi, wbrew swym zasługom, godność nieobojętną dla świata kulturalnego, a zwłaszcza katolickiego. Czy istotnie takie robienie ze mnie męczennika sprzyja rządowi i czy dobrze usposabia doń społeczeństwo? Ostatecznie nie brak ludzi w Polsce, dla których prymas Polski znaczy wiele. Trudno działać wbrew opinii publicznej, bo nie można rządzić państwem przeciwko obywatelom. Ostatecznie państwo istnieje dla obywateli, a nie na odwrót. Lekarz: ksiądz bierze sprawę zbyt osobiście, podczas gdy tu wchodzi w grę państwowa racja stanu. Prymas: czy istotnie biorę sprawę osobiście? Wszak idzie o obronę zasadniczych praw moich do wolności. To jest sprawa donioślejsza niż klimat taki czy inny. Zresztą Jeśli zmieni się klimat przez nowe miejsce mego pobytu, a ta sprawa nie zostanie rozstrzygnięta, klimat pozostanie ten sam. Podstawową rzeczą dla wszelkiej racji stanu jest sprawiedliwość dla obywateli. Bez uszanowania prawa obywateli nie można rządzić państwem, bo państwo bez obywateli istnieć nie może. Jakakolwiek ma być racja stanu, fundamentem jej musi być sprawiedliwość wobec obywateli. Czy to jest osobiste podejście? Lekarz. Przedstawię tę rozmowę władzom wyższym, a więc jutro o godzinie 10. Czy może są jakieś życzenia w związku z drogą? Prymas. Będę gotów na godzinę 10. Czy mój towarzysz jest już poinformowany? Lekarz. Zaraz się dowie. Wiesław Komasa czyta fragmenty tomu trzeciego. Stefan Wyszyński, Promemoria. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy około 20:45. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. W szkole czy online, ty dajesz z siebie wszystko. W Fundacji Orange wiemy, ilu wyzwaniom musisz sprostać. Gdy nauczanie przeniosło się do internetu, dlatego już dziś zadbaj o kompetencje przyszłości twoje i twoich uczniów. Do 15 maja zgłoś szkołę do programu Fundacji Orange, żeby uczyć odpowiedzialnego korzystania z technologii, podstaw programowania, nie tylko na informatyce. Udział jest bezpłatny. Wejdź na www.fundacja.orange.pl i wyślij zgłoszenie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Orange. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklep już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego, Barbara? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Media Expert. Teraz dużo siedzimy i niestety mało się ruszamy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. 10. Gdańsk Lotos Siesta Festival. Od 8 do 13 września i 18 listopada. Joshua Stefan, Pedro Mutinho, Yami, Tribute to Cesaria, Annabella Aya, Richard Bona, Filharmonia Bałtycka, kluby Stary Manesz i Parlament. Sponsor tytularny Grupa Lotos. Media Patroni, Twój Styl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Menedżer Floty, Dziennik Bałtycki, Prestiż i Wirtualna Polska. Więcej na siestafestival.pl. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia.